مثال دنیا چون گلخن و تقوا چون حمام. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زین تون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابه بان. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. ترک این تون گوی و در گرمابه ران، ترک تون را عین آن گرمابه دان. هر که در تون است او چون خادم است، مرورا که صابر است و حازم است. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. ور نبینی روش بویش را بگیر، بو عصا آمد برای هر زریر. ور نداری بو درآرش در سخن، از حدیث نو بدان راز کهن. پس بگوید تو نی صاحب ذهب، 20 سل چرک بردم تا بشب. حرص تو چون آتش استن در جهان، باز کرده هر زبانه صد دهان. پیش عقل این زر چو سرگین ناخش است، گرچه چون سرگین فروغ آتش است. آفتابی که دم از آتش زند، چرک تر را لایق آتش کند. آفتاب آن سنگ را هم کرد زر، تا به تون حرص افتد صد شرر. آن که گوید مال گرد آورده‌ام، چیست؟ یعنی چرک چندین برده‌ام. این سخن گرچه که رسوایی فضاست، در میان تونیان زین فخر هاست. که تو 6 سل کشیدی تا به شب، من کشیدم 20 سل بی کرب. آن که در تون زاد و پاکی را ندید، بوگ مشکارت بر او رنجی پدید.